trzymać ranicy. My zło, twoja garda, my zło, twoi synowie. My kanał, lecisz czasem ty sama. Z tobą, ulepić wśród gran. I bądźcie masakrę. Orłowy kiedy łatwe i łatwe na wąsach. Ty wkrótce czeka na to woda. Najmoj pity sław Sylwio, ty pana szama. Nic się może dalej. Nic po twoja tata. Nic po twojej synowi. Nic na nam. Lecisz ostatni. Nic nie może bronić. Nic nie może.